حضرت فرعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی حضرہ میں چلی جاؤں، کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے۔ وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا، مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئی تھی کہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا تھا اور نہ کوئی خرچ ہی بچا گیا تھا۔ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی، بس میں آپ کے پاس سے نکلی حتیٰ کہ میں حجرے یا مسجد نبوی میں تھی، آپ نے مجھے بلوایا اور فرمایا، تو نے کیسے کہا ہے؟ تو میں نے اپنا قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دہرایا تو آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کے مکان میں اقامت رکھ حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدت پوری کی، یعنی 4 ماہ 10 دن۔ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے اس مسئلے کی تفصیل دریافت کی، اور میں نے انہیں تفصیل سے خبر دی، چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2300۔